Welkom in Jazz Meeting. Deze Jazz Meeting staat in het teken van Dave Koz Cruise. En we hebben net kunnen luisteren naar Forever van Mindy Abair. Zij is een van de vele artiesten die tijdens de Dave Koz Cruise optreedt. En Dave Koz is een Amerikaanse saxofonist in de smooth jazz muziek. En hij is ook radiopresentator. En meer dan 25 jaar ambassadeur voor de Starlight Children Foundation. De Dave Koz and Friends at Sea, Seeing the World Together Through Music, is van 13 tot en met 20 mei en van 20 tot 27 mei. En begint in Amsterdam en dan doet hij onder andere Holyhead aan Cork, Dover en dan komt hij weer terug naar Amsterdam. Ik noem nog enkele namen, want er zijn er heel veel. Enkele namen die we laten horen, of die hun muziek kunnen laten horen in deze Jazz Meeting. De volgende is Cory Wong met Dirty Loops, Follow the Light. Toetsenist Patrick Bradley en saxofonist Dave Koz met Can You Hear Me? Gitarist Dylan Chambers en hij is ook tevens zanger en samen met Cory Wong alweer gitarist. You Gotta Respect Yourself. Zanger Chris Walker en Dave Koz op saxofoon weer Because I Love You. Saxofonist Marcus Anderson, I Choose Love, I Choose You. Gitarist Norman Brown met LA Chill. Zanger Matt Cousson met Feel Like That. Justin Hopkins, keyboardist met Wild Young. Keyboardist Jacquenel Mouton met New Beginnings. Gitarist Peter White met Venice Beach. Saxofonist Vincent Ngala en Chris Keith met Echoes of the Heart. Keyboardist Brian Simpson, The Girl from Ipanema, samen met saxofonist Dave Koz en Dave Koz met Over the Rainbow. Dus je kunt een uurtje luisteren naar allemaal artiesten die dus op de cruise zijn, Dave Koz en Friends at Sea. Nou, heel veel plezier zou ik zeggen. Oh, because I love. For all. I'm not afraid to

Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where.